Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 6 września, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Jest zgoda amerykańskiego kongresu na sprzedaż Polsce śmigłowców Apache. Mamy je dostać wraz z radarem i uzbrojeniem. Poznaliśmy trzeci punkt programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, to lokalna półka. W Karpaczu drugi dzień forum ekonomicznego, wczoraj rozdano nagrody. Kongres Stanów Zjednoczonych zgodził się na sprzedaż Polsce 96 śmigłowców Apache wraz z radarami i uzbrojeniem. Poinformował o tym minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak napisał na Twitterze, że teraz przystępujemy do negocjacji cenowych do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców. Armia USA udostępni nam Apache z własnych zasobów. Lokalna półka, tak Prawo i Sprawiedliwość nazwało swoją najnowszą wyborczą propozycję. To obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Kupujący będą mieli lepszy dostęp do dobrych, lokalnych produktów, przekonywał w radiowej jedynce Radosław Fogiel z PiS. Będzie to wymóg prawny. W wielu krajach europejskich to funkcjonuje i liczymy, że zadziała również u nas. No, będzie egzekwowane tak jak wszystkie inne wymogi, które muszą spełniać sklepy, które muszą spełniać punkty usługowe. Jest tego trochę i wszystkie są egzekwowane na tej samej zasadzie. Do tego chcemy wprowadzić, żeby na paragonie był oznaczony kraj pochodzenia każdego produktu. Wcześniej PiS zaproponowało dwa programy: rewitalizację osiedli z tak zwanej wielkiej płyty oraz poprawę jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach. Sprawa unijnego zakazu ukraińskiego zboża będzie dziś tematem posiedzenia Komisji Europejskiej. Blokada importu kukurydzy, słonecznika i rzepaku do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier wygasa za 9 dni. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus zapewnia, że po 15 września ukraińskie zboże nie będzie importowane do naszego kraju. Z wieloma ministrami rozmawiałem, przekonywałem, że to, co robimy, to, co chcemy zrobić i to, co jest w tej chwili, to jest dla naszych rolników, krajów przyfrontowych, no tutaj przede wszystkim zależy nam na Polsce, ale również dla Unii Europejskiej, bo to jesteśmy w takim momencie, że musimy zbudować narzędzia na przyszłość i żeby te produkty ukraińskie jechały do centrum Europy i poza Europę i to jest jakby wspólny przekaz. Rozwiązaniem problemu mogą być unijne dotacje dla Ukrainy do tranzytu ziarna do Afryki i Azji. Nocny, zmasowany atak na Ukrainę. Rosjanie użyli rakiet i dronów. Celem był obwód Odeski i Kijów. Szef władz obwodu odeskiego poinformował, że w ataku zginął jeden cywil, a w kilku miejscowościach doszło do pożarów. Zniszczone zostało m.in. elewatory zbożowe. O 16 mija termin rejestracji list kandydatów na posłów i senatorów. Wynika to z kalendarza wyborczego w sprawie zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu. Małgorzata Naukowicz. Zgodnie z kodeksem wyborczym lista kandydatów na posłów powinna być poparta podpisami co najmniej 5000 wyborców stale mieszkających w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zarejestrował listy w co najmniej połowie okręgów, uprawniony jest do zgłoszenia list bez poparcia zgłoszenia podpisami wyborców. Z kolei zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2000 wyborców. Poparcia dla zgłoszenia kandydata na senatora może udzielić wyłącznie wyborca stale zamieszkały w danym okręgu wyborczym. Poszczególne komitety wyborcze mogą zgłaszać w każdym okręgu wyborczym jedną listę kandydatów na posłów. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy. Partie polityczne, które wchodzą w skład koalicji wyborczej, nie mogą zgłaszać list kandydatów samodzielnie. Jeśli chodzi o Senat, komitet wyborczy może zgłosić w okręgu tylko jednego kandydata. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w drugim dniu forum ekonomicznego w Karpaczu. Ma mówić o inwestycjach w Polsce. Wczoraj wręczono nagrody forum. Człowiekiem roku został ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński, firmą roku Bank Gospodarstwa Krajowego, a wicemistrz olimpijski w kolarstwie Czesław Lank otrzymał nagrodę Szkoły Głównej Handlowej. Agnieszka Jasik. Uhonorowanie ambasadora Stanów Zjednoczonych jest wyrazem uznania Rady Programowej dla amerykańskiego zaangażowania w naszej części Europy. Odbierając nagrodę, Mark Brzeziński podkreślał znaczenie polsko-amerykańskiej przyjaźni. Amerykanów i Polaków łączy walka o wolność. Nagrodę dla firmy roku odebrała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Beata Daszyńska, muzyczka, zaznaczyła, że nagroda jest docenieniem instytucji, która działa od niemal 100 lat. Instytucji, której misją od samego początku było i jest wspieranie rozwoju rozwoju społeczno-gospodarczego. Sportowiec i działacz sportowy Czesław Lang, który otrzymał nagrodę SGH, mówił, że po zakończeniu kariery sportowej chciał zrobić coś dla kraju, dlatego pracował na rzecz wyścigu Tour de Pologne. Teraz Tour de Pologne należy do grona najważniejszych wyścigów świata, jest to World Tour. Forum potrwa do czwartku. Karpacz, Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pogodny dzień. W wielu miejscach, zwłaszcza w centrum i na zachodzie, bezchmurne niebo. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie, około 24 na południu, do 28 na zachodzie. Nad morzem od 19 do 22, a wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany. Pora na trójkę, 6 minut po godzinie 8. Drogi spowalniające wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo w obszarze zabudowanym. czy są jakieś standardy, przepisy dotyczące samych progów, bo według mnie mało które te progi umożliwiają przejazd taką prędkością, która jest tam zadana. Są źle wykonywane według mnie. Przeważnie trzeba zatrzymać się do zera, żeby przejechać. Z moich obserwacji wynika, że 90% progów zwalniających jest absolutnie nielegalnych. Przepis wyraźnie mówi, że próg zwalniający może być stawiany tylko w takim momencie, kiedy inna możliwość ograniczenia prędkości nie występuje. Tak, nie ma innej możliwości ograniczenia prędkości, więc wtedy stawiamy próg zwalniający. Ten przepis jest absolutnie nieprzestrzegany. Tak? Progi zwalniające nie po to się stawia w Polsce, żeby jakby ograniczyć prędkość, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, tylko żeby po prostu zniechęcić kierowców do tego, żeby tamtędy jeździć. To a propos bezpiecznej jazdy, niestety w wielu przypadkach nie ma wyjścia i trzeba instalować albo progi, albo odcinkowy pomiar prędkości na trasach szybkiego ruchu. Ostatnio na jednej z autostrad to na A4 padł rekord przekroczeń, ponad 100 tysięcy naruszeń przepisów. Pytanie, w jakim świetle stawia to kierowców? Trzeci Polskiego Radia. Ostatnia noc, będę niewyspany, po głowie chodzi.

to pokazuje różnicę w podejściu do polityki naszą i naszych konkurentów ze strony opozycji. Tam cały czas tak naprawdę jest dyskusja o niczym, a u nas jest dyskusja o tym, jak zapewnić Polakom lepsze warunki życia, polskim przedsiębiorcom, rolnikom. Muszę powiedzieć, że moi teściowie rolnicy na pewno po usłyszeniu dzisiejszej propozycji to się szeroko uśmiechną, bo to często był problem na wsi, gdzie wbrew pozorom nawet do tych dużych dyskontów nie trafiały polskie ziemniaki, tylko ziemniaki często pochodzenia hiszpańskiego i z innych krajów. Pierwsza propozycja przedstawiona przez PiS w poniedziałek to plan modernizacji i rewitalizacji osiedli mieszkaniowych. Druga zakłada poprawę jakości posiłków w szpitalach. Sprawa unijnego zakazu dla ukraińskiego zboża będzie tematem posiedzenia Komisji Europejskiej. Blokada importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier wygasa za 9 dni. Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział, że po 15 września ukraińskie zboże nie będzie importowane do naszego kraju. Pełny serwis o 9. A teraz w Trójce czas na sport. I Robert Grzędowski. Polscy siatkarze wygrali z Duńczykami w swoim czwartym meczu Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali najsłabszą drużynę grupy C mimo problemów w pierwszym secie 3-0. Wyższość nad rywalami pokazali zwłaszcza w drugiej partii, wygranej 25-9. Rekordowo szybką zagrywkę posłał wczoraj na stronę rywali Wilfredo Leon. Zmierzono 138 km na godzinę. Ciekawostką punkt zdobyty przez libero reprezentacji Polski Jakuba Popiwczaka. Jego przyjęcie na drugą stronę wpadło w boisko zagubionych Duńczyków. Po czterech meczach Polacy mają na koncie komplet zwycięstw i prowadzą w grupie C. Są pewni awansu do 1/8 finału, a w ostatnim meczu grupowym zagrają dziś z reprezentacją Czarnogóry, to o godzinie 17. Tenisistka Zuzanna Pawlikowska awansowała do 1/8 finału turnieju juniorek wielkoszlemowego US Open. W meczu drugiej rundy 18-letnia Polka pokonała Czeszkę Alenę Kowaczkową 7-6 i 6-3. Generalnie jestem bardzo zadowolona ze swojego występu. Nie było łatwo, zwłaszcza, że były bardzo ciężkie warunki. Było duszno. Cieszę się, że udało mi się wygrać i zagrać swoją grę. Przeciwniczka była wymagająca. Bardzo dobrze biegała. Potrafiła grać również agresywnie, nie odpuszczała żadnej piłki. Bardzo dobrze tutaj mi się gra na tych kortach w Nowym Jorku, więc mam nadzieję, że pokaże się z jak najlepszej strony. W 1/8 finału Pawlikowska zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Katrin Huey. W seniorskim US Open nie ma już reprezentantów Polski. Magda Linet i Jan Zieliński odpadli z turniejów deblowych w ćwierćfinałach. A w zawodach singlowych znana jest już połowa składu półfinałów. W turnieju pań w pierwszym meczu o finał zmierzą się Czeszka Karolina Muchowa i Amerykanka Coco Gauff. W singlu mężczyzn pierwszą półfinałową parę tworzą Serb Novak Djokovic i Amerykanin Ben Shelton. Dziś dokończone zostaną ćwierćfinały. Między innymi Aryna Sabalienka zagra z Chinką Chin Wen Zheng. Przypomnę, Sabalienka po zakończeniu turnieju obejmie prowadzenie w rankingu WTA i po 75 tygodniach zdetronizuje Igę Świątek. Od tego, jak daleko dojdzie w zawodach na nowojorskich kortach Flushing Meadows, zależy, jak dużą będzie miała nad Polką przewagę. W całym kraju pogodnie, niemal bezchmurne niebo, więcej chmur na południu i na wschodzie i tutaj bez deszczu. Na termometrach od 23 stopni nad Zatoką Gdańską, 24-25 na południu. Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie, tutaj 28 stopni. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany. The gangs close to nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Sarah, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Przekraczanie prędkości to łamanie przepisów. Mówiłem o nowym odcinkowym pomiarze prędkości i o ponad 100 tysiącach przekroczeń prędkości. Zdaje się, że ten odcinkowy pomiar działa od 21 lipca. To jeśli chodzi o autostradę A4, gdzie wprowadzono nowe oznakowanie i między innymi informacje o braku pasa awaryjnego. A jeśli chodzi o progi zwalniające? Czy my przypadkiem przez te progi zwalniające nie zbyt dużo produkujemy mikro tych, powiedzmy sobie, zanieczyszczeń z powodu ścierających się opon, klocków hamulcowych i tarcz? Warszawska Białołęka, ulica Zarządu Dróg Miejskich, obserwuję ją od ponad 23 lat. Kiedyś piękna z mazowieckiego piachu droga gruntowa, potem sukcesywnie niszczona przez kierowców, którzy tam po prostu mieszkali, jeździli. Potem próby łatania tej drogi przez Zarząd Dróg Miejskich, potem w końcu położyli asfalt. No pięknie, równo, szeroko jest asfalt, tylko tyle, że 4 miesiące później w ekspresowym tempie przykręcono progi zwalniające, ponieważ wszyscy zaczęli jeździć szybko, jak wariaci, i było niebezpiecznie. Wszystko to jest wina kierowców, bo akurat przekraczają prędkość na autostradzie. No dlaczego przekraczają prędkość na autostradzie? Bo jest absurdalnie niska w Polsce. No w Niemczech w ogóle nie ma ograniczeń. Części podnieśli do 150 km na godzinę. No to przekraczają. No oczywiście, że przekraczają. No ciekaw jestem, czy takie rozwiązanie bez limitu prędkości na drogach szybkiego ruchu w Polsce by się sprawdziło i pozytywnie wpłynęło na bezpieczeństwo. Love is vows in the world all around us. And I'd like if you got the time to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I'd never lose. Of common cause, all of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup on the path of that dedication. You have lost the feeling that you thought you'd never lose. Now where are you going? darkness. We're taking down the scaffolds very soon. Takie kraje, w których nie ma limitu prędkości na autostradach. W naszym kraju takie limity są. No i pytanie, czy one powinny być dalej, czy powinny zostać zlikwidowane? Często zdarza mi się jeździć też po niemieckich autostradach i faktem jest, że nigdy, ale to nigdy, no chyba, że Polak nie siedzi mi na zderzaku, nie mruga i nie robi tego, co robią kierowcy na polskich autostradach, mimo że są to niejednokrotnie dużo lepsze samochody aniżeli mój i takie, które bez tego limitu mogą pojechać, no niemal dwukrotnie szybciej aniżeli ja jadę. Kultury jazdy nam trzeba jeszcze dużo. I bezpiecznej jazdy Państwu życzymy o poranku. 18 minut pozostało do godziny 9. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy dzisiaj w Porze na Trójkę. Dziękujemy za wspólnie spędzony poranek. Maciej Załęcki, Radek Bielawski, Daniel Leśniewski, Piotr Firan, kłaniamy się nisko, a przed nami poranna rozmowa. Kwadrans pozostał do 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest Artur Soboń, wiceminister finansów, poseł i kandydat na posła w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Dzień dobry Państwu. Panie ministrze, władze Prawa i Sprawiedliwości oceniły Pana aktywność poselską i ministerialną w, uwaga, aż 5 ministerstwach na 5, czyli ma Pan 5 miejsce. Liczył Pan na więcej? Nie wiem, czy pani redaktor wie, ale jeśli nie, to też wyjaśnię naszym słuchaczom, że w wyborach nie chodzi o to, aby mieć jak najwyższe miejsce, tylko aby mieć jak najwięcej głosów. Ale oczywiście, ale wszyscy chcieliby mieć te jedynki. Nie, niekoniecznie. Pan by wolał mieć ostatnie? To też podobno dobrze. Znaczy ja do tego kompletnie nie przywiązuję wagi. W ostatnich wyborach głosowało na mnie blisko 30 tysięcy mieszkańców mojego kochanego województwa lubelskiego. liczę, że tych wyborców będzie w tych wyborach jeszcze więcej. Będę w każdym razie bardzo na to ciężko pracował i jestem tutaj dobrej myśli. W kampanii politycy obiecują różne rzeczy, wbrew pozorom nie zawsze gruszki na wierzbie, ale kandydatka na senatora Magdalena Biejat, współprzewodnicząca partii Razem, chyba przebiła wszystko i wszystkich, obiecując darmowy prąd w ciągu 4 lat. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie taką obietnicę przebić? No rzeczywiście nie wiem, skąd miałby ten darmowy prąd pochodzić, bo jeśli ze spółek prawa handlowego jest jeszcze notowanych na giełdzie, to mamy jednak tutaj pewien problem. Ktoś musiał za to płacić, myślę, że budżet państwa. No, albo pani poseł proponuje nacjonalizację tych podmiotów. No, my rzeczywiście w okresie tych skokowych cen energii, w okresie tego impaktu także tych cen energii na wszystkie pozostałe ceny i wysoką inflację, która już w takiej skali oczywiście za nami, uruchomiliśmy rzeczywiście program, w którym dopłacaliśmy z budżetu państwa po to, aby zamrażać te ceny na takim poziomie, który by pozwalał gospodarstwom domowym na normalne bieżące spłaty rachunków. Dla tych najsłabiej sytuowanych były zresztą także dodatki osłonowe. No oczywiście już nie mówię o podmiotach wrażliwych, o dodatkach ciepłowniczych, czyli na przykład do węgla i tak dalej, i tak dalej. No, myśmy taką pomoc uruchomili na gigantyczną skalę, natomiast no, nie ma mowy oczywiście o nacjonalizacji spółek elektroenergetycznych. To jest bzdura. My to, co chcemy zaproponować, jeśli chodzi o elektroenergetykę, to konsolidację aktywów wytwarzania opartego na węglu w jeden podmiot całkowicie pod kontrolą państwa, który nazywa się Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego i taki projekt jest w tej chwili procedowany. Państwo od poniedziałku przedstawiają codziennie nowy konkret z programów, który w całości ma być przedstawiony w Końskich w sobotę i dzisiejsza propozycja to jest lokalna półka, czyli żeby co najmniej 2/3 produktów spożywczych typu warzywa, owoce, nabiał i pieczywo pochodziło od lokalnych dostawców. Czy to jest wykonalne? Bo to musiałaby być jakaś bardzo chyba rozbudowana inspekcja handlowa, żeby to kontrolować. Ja myślę, że w interesie także samych sprzedających jest to, aby tego typu element konkurencyjny miał swoją istotną pozycję na sklepowych półkach, bo Polacy coraz chętniej wybierają produkty, które pochodzą z miejsca, najbliżej możliwie miejsca, w którym żyją. Jest coraz większa świadomość tego, jakie znaczenie ma to z punktu widzenia i ochrony środowiska, i jakości tej żywności, którą jemy, więc myślę, że to jest win-win. Odpowiednie regulacje, zachęty. Win-win, ale jednak jak była propozycja, żeby było więcej produktów polskich i żeby wszystko było oznaczone tak, jak jest rzeczywiście, no to zdarzały się sytuacje, że produkty, które polskie nie były, zostały oznaczane jako polskie w marketach. No zgoda, oczywiście takie typu pewnie incydenty się zdarzają jeszcze wciąż, ale wydaje mi się, że dzisiaj Polacy potrafią rozpoznawać polskie produkty, a nawet te duże zagraniczne sieci handlowe mają nieporównywalnie większą liczbę pozycji polskich produktów w swojej ofercie niż miały jeszcze, nie wiem, 10 lat temu. Więc jasne, ale ja poważnie pytam, jak to może być egzekwowane, jeżeli nie będzie tak, jak pan mówi, win-win i że każdy na tym skorzysta? Nie jest to dzisiaj moim zdaniem coś, czego się nie da zrealizować. Tego typu rozwiązania funkcjonują w innych państwach. To powinien być moim zdaniem z jednej strony oczywiście jakaś forma sprawozdawczości kontroli, ale przede wszystkim forma zachęt, regulacji, które by zachęcały te podmioty do tego, aby takie lokalne półki powstawały i to jest bardzo dobry pomysł. Panie ministrze, politycy jeszcze nie mieli wielu okazji, bo to o 7 rano dzisiaj państwo ogłosili ten kolejny konkret, ustosunkować się do tego, natomiast ustosunkowali się do poprzednich propozycji. I po pierwsze mówią o programie Przyjazne Osiedle. Termomodernizację domów zgodnie z wytycznymi Unii częściowo za unijne pieniądze od lat przeprowadzają spółdzielnie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych, więc obiecujecie to, co już się dzieje, tak mówią. No ale ja zrozumiałam, że to termomodernizacja tylko jest jeden wycinek tego programu. To prawda. Co więcej, jeśli nawet one są realizowane, bo są przecież, to ze wsparciem z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego, więc to jest po prostu kompleksowa propozycja. My stawiamy dzisiaj taką propozycję, która oznacza zagospodarowanie i terenów wokół, i oczywiście rewitalizację tych terenów, i termomodernizację, czyli kompleksowe ocieplenie tych budynków, na przykład z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i tym samym pomniejszeniem rachunków, większą dostępność, łatwiejszą dostępność komunikacyjną, na przykład dla osób starszych poprzez, jeśli to jest możliwe, zamontowanie w tych budynkach windy i tak dalej. No więc to ile ma kosztować program? Ponieważ tak, premier Mateusz Morawiecki mówi, w pierwszym roku 5 miliardów. Waldemar Buda, minister, mówi 1 miliard rocznie, więcej nawet nie potrzeba. No zobaczymy to, jak będziemy mieli, zakładamy, że w pierwszym roku będzie to nie mniej niż 5 miliardów złotych i rzeczywiście... Czyli taki skok będzie, a później już może być mniej. Nie ma sprzeczności pomiędzy wypowiedziami obu panów, bo ja myślę sobie, że po tym pilotażowym roku, kiedy będziemy widzieli, jakie jest zainteresowanie, jakie są potrzeby budżetowe na kolejne lata, no to będzie to oczywiście kwota, która będzie adekwatna do popytu na ten pomysł. Wydaje mi się, że spokojnie to może być więcej nawet niż 1 miliard złotych, ale zobaczymy. 1 miliard złotych oczywiście rocznie. Rocznie. Poza tym pierwszym rokiem, tak jak pan powiedział. Tak, no bo tak. Ale państwo nie robią jakichś szacunków? Ile to, jakie tu są potrzeby? Nie, no potrzeby są wciąż gigantyczne. No to jakby ja szacowałem kiedyś, zajmując się tym obszarem jeszcze w poprzedniej kadencji, potrzeby związane z samą rewitalizacją, termomodernizacją, no to one są oczywiście wciąż duże. Windy, no to jest coś niezwykle kosztownego w bloku. Natomiast jedno jest dzisiaj pewne, to, że mamy 60 tysięcy budynków z wielkiej płyty. To są budynki, w których mieszka miliony Polaków i to są osiedla, które są dzisiaj świetnie położone, bardzo często w naprawdę dobrych lokalizacjach, dużo lepszych niż nowe osiedla deweloperskie. I po badaniach Instytutu Techniki Budowlanej wiemy na 100%, że wszystkie te mity, że one mają jakąś określoną długość życia, te budynki i tak dalej, to jest nieprawda. Można w nich planować mieszkać na kolejne pokolenia. No i dzisiaj stajemy przed wyzwaniem, aby w coraz większym stopniu te osiedla zagospodarować według bieżących standardów XXI wieku. Więc sam pomysł dzisiaj, który ogłaszamy, jest moim zdaniem pomysłem, który nie powinien budzić wątpliwości ani ze strony samorządowców, ani spółdzielców, ani opozycji. A czy wiadomo już, z jakich źródeł ten program będzie finansowany? No, tego typu programy mieszkaniowe były finansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wydaje mi się, że to jest najbardziej dzisiaj kompetentny podmiot, który by mógł tego typu środki zabezpieczyć i odpowiednio rozliczyć. A propos źródeł finansowania, też powtarzają się zarzuty ze strony opozycji, że Prawo i Sprawiedliwość nie zadbało o pieniądze z KPO i to, że podkreśla, że realizuje różne projekty napisane w ramach i przygotowane w ramach KPO, to wcale nie jest takie dobre, no bo to się trzeba zadłużać i nie ma się tu czym chwalić. Co pan odpowie na to? Ja uważam dokładnie odwrotnie. Znaczy uważam, że wszystkie dzisiaj środki w sytuacji spowolnienia gospodarczego w roku 2023, bo przypomnę, że mieliśmy gospodarkę, która rosła 2,5 razy szybciej w latach poprzednich, we wszystkich latach naszych rządów, niż przeciętnie inne gospodarki Unii Europejskiej. Nasze PKB wzrosło o 32% w czasie tych wszystkich lat naszych rządów, pomimo naprawdę trudnej, to myślę, że każdy to przyzna, sytuacji zewnętrznej związanej i czy z wojną, czy z COVID-em, czy z kryzysem energetycznym. No krótko mówiąc, w tym roku mamy korektę, to znaczy ten wzrost gospodarczy będzie rzędu 1%. Przy tego typu sytuacji, w której mamy gospodarkę, która nam zwolniła, inwestycje publiczne mają kluczowe znaczenie dla podtrzymania tego tempa wzrostu, bo w przyszłym roku już będzie to wzrost, który znamy, pewnie rzędu około 3%. I to, że uruchamiamy, nie czekamy na te środki z KPO w budżecie już w roku 2023, jest odpowiedzialne właśnie z tego powodu, aby pobudzać rozwój gospodarczy, aby zwiększać inwestycje, poziom inwestycji realizowanych w Polsce, wreszcie aby uniknąć sytuacji, w której będziemy mieli deadline wykorzystania tych środków i nie będziemy w stanie tych środków wykorzystać, więc postępujemy moim zdaniem całkowicie racjonalnie i korzystnie z punktu widzenia gospodarki. W jakim stanie są finanse państwa? Posłowie opozycji na ostatnim posiedzeniu krzyczeli, są w strasznym stanie, potrzebna jest debata, trzeba uzupełnić o debatę na temat finansów. Z ręką na sercu. Z ręką na sercu zatem jest tak. W trudnych latach, naprawdę w trudnych latach naszych wszystkich lat, w których rządziliśmy od roku 16 do dzisiaj, udało nam się zmniejszyć całość zadłużenia, bo zgoda, że mamy i dług w budżecie, i w samorządach, i w funduszach, więc mówię o całości, o 2 punkty procentowe. W dużo łatwiejszej sytuacji przez analogiczne 8 lat rządów naszych poprzedników ten dług całego sektora finansów publicznych wzrósł o 7,5%. Budżet, który dochody miał w roku 2015 289 miliardów złotych, w roku przyszłym będzie miał 683 miliardy złotych. Polskie PKB wzrosło do ponad 3 bilionów złotych. Bezrobocie mamy najniższe, czy jedno z najniższych w Unii Europejskiej. Wzrost gospodarczy mieliśmy 2,5 raza wyższy niż w innych państwach. Zadłużenie zagraniczne spadło do bezpiecznego poziomu nieco ponad 20%. Czyli są powody do zadowolenia, czy są powody do ciężkiej pracy? Płynnościową, która pozwala nam spokojnie realizować wszystkie funkcje państwa. Mamy dobre oceny ratingowe, mamy planową, systematyczną, bez żadnych turbulencji sprzedaż naszych papierów wartościowych. To krótko mówiąc, mamy, jeśli spojrzymy na przykład na wysokość to naszego jeżeli długu, jest dobrze, to dlaczego opozycja mówi, że jest tak niedobrze? W roku 2023, a oczywiście nieco więcej w roku 2024. Opozycja mówiła, pani redaktor, że jak wprowadzimy program 500+, to państwo polskie zbankrutuje. Po czym, jak zaproponowaliśmy program 800+, opozycja mówiła, żeby go wprowadzić od razu. Opozycja dzisiaj, a nie od 1 stycznia, tak jak to zresztą zrobiliśmy. Opozycja dzisiaj może mówić wszystko, tylko wiarygodność tego jest zerowa. Dlaczego? Dlatego, że gdyby dzisiaj rządzili, to gdyby była taka luka VAT-owska, jaka była, czyli 24%, byłoby 50 miliardów złotych mniej w budżecie. Gdyby CIT rósł w takim tempie, jak rósł za ich rządów, przez 8 lat niespełna miliard, a przez 8 lat naszych rządów wzrósł o 63 miliardy, więc oni by po prostu nie mieli na to pieniędzy. To wszystko to jest pustosłowie. Dzisiaj posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Czy w związku ze spadkiem inflacji pan się spodziewa, że Rada obniży stopy procentowe? Spodziewam się luzowania polityki pieniężnej. Spodziewam się, że będziemy za chwilę, nie wiem czy dzisiaj, mieli cykl obniżek, ale część ekonomistów będzie, mówi, że to jest za duży optymizm, czy że to trzeba będzie, jeszcze poczekać. Nie, znaczy, tego nie wiem, nie chcę tutaj przesądzać, bo to nie jest moja kompetencja, to jest niezależna rada i niezależny bank centralny tutaj podejmie finalnie decyzję, czy to jest właściwy moment, ale mogę powiedzieć tak, nie wiem, czy to będzie dzisiaj. Natomiast generalnie spodziewam się, że w najbliższej perspektywie czeka nas cykl obniżek stóp procentowych. Bardzo dziękuję. Artur Soboń, wiceminister finansów. Nie zdążyliśmy porozmawiać o innych sprawach pozafinansowych. Strasznie pan dzisiaj smutny jest. Bardzo przepraszam w takim razie. Myślę, pan uśmiechnie na koniec może, dobrze? Bo myślałem, że mamy taką poważną formułę. To teraz nie pani można się redaktor, uśmiechnąć. Pani redaktor mnie trochę zbiła z pantołyku. Kończymy. Może za